Musicòpolis, la capital de la música. No montes ese caballo, va a pasar de la verdad. Mira que su nombre es muerte y que te enganchará. Es imposible domarlo, desconoce la amistad. Es un caballo en la sangre que te reventará. Caballo tendrás un espejismo. Cuando te creas más libre es cuando más cogido estás. Torbellino del tiempo, del negocio y del poder, te empujan sobre unos cascos hechos de sangre y de hiel. Está de moral, apéate del caballo y empieza a caminar. Escapa la pesadilla del sello sin voluntad. No dejes que te arrastre y echa tu cuerpo a andar. De pie en la vida, sin mirar nunca atrás, solo luchando te escapas del infierno para tocar la libertad. L'any 1987 va fundar la banda anomenada Héroes del Silencio, que es va entrencar l'any 1996. El cantant i compositor Enrique Bumburi, nascut com Enrique Ortiz, ens porta una de les cançons tan intimistes que trobàvem dins el seu àlbum Bienvenidos, un tributo a Miguel Ríos de l'any 2009, un caballo llamado Muerte. Miguel Ríos n'era el compositor d'aquesta cançó. Són els ritmes de Musicòpolis, canviem de barri, canviem d'estil amb Milli Vanilli, Girl. I'm gonna miss you. Change your point of view. You're leaving. una de les bones cançons i els bons ritmes que ens recorden la música de tots els temps, amb el Freak Chic i cançons fantàstiques del món de la música. Ara mateix ens ha acompanyat amb aquests ritmes tan interessants. També ho farà en Tiziano Ferro amb una cançó en italià que es diu Fotografie della tua assenza. Non guarderò mai più negli occhi la mia gelosia, e tornerà l'indifferenza a farmi compagnia. Fai spazio, fai spazio, fai spazio, più che puoi, più che se ne può fare. Ognuno ha il diritto di dire, ognuno quello di non ascoltare. Sono passati dei mesi e l'esperienza non provoca cambi, che ad avvicinarci nel tempo ormai sono i danni, non sono più gli anni. La vita che passa e va via, vivendola meglio mi vendicherò. Scusa se non ti accompagno, ma ognuno prende la strada che può. Che anno era quando il temporale non voleva farci uscire più? Che giorno è? Innocenza. Mi sorprendo sempre quando troverò ogni parvenza di tracce tue del tuo nome, anche se vivo ormai senza, fotografate da Dio in persona, fotografie della tua assenza. Mentre molti si avvicinano a te senza riuscirci mai, non riesco a dare forma a un destino che si avvicini a noi, ed ho così perso coraggio che è facile cadere in uno sbaglio. Cerco tra tutta la gente almeno un tuo dettaglio. Ho in testa recrudescenze della tua ultima carezza. Aspetto stordito con un sorriso mi dia la mia salvezza. Che anno era quando il temporale uscire più, che giorno era, quale calendario, se ci provo non me lo ricordo, e conto i giorni al contrario, è come sempre la stessa innocenza, mi sorprendo sempre quando troverò ogni parvenza di se vivo ormai senza, fotografate da Dio in persona, fotografie della tua assenza. Cosa ci sia dietro è un segreto, qualcosa davanti, lo vedo. Il viso triste sopra ogni dubbio, non lo nascondo, e se lo faccio sbaglio, io sbaglio. Solo fotografie nella tua assenza. Bang the noise! Yeah! What a brother, no, once again, back is the incredible rhyme animal, the uncannibal beast. Public enemy number one, 5-4 said freeze, and I got numb. Can I tell them that I really never had a gun? But it's the wax that the Terminator X bun. Now they got me in a cell, cause my records they sell, cause a brother like me said, well, Farrakhan's a prophet, and I think you wanna listen to what he can say to you. What you wanna do is follow for now. How are the people say, make a miracle, geez. I'm the lyrical, black is back, all in, we're gonna win, check it out. Yeah, yo, come on. Here we go again. Totes les cançons que ens han servit a través de Musicòpolis, la gent de Public Enemy, el Bring the Noise, et porta la fressa una altra vegada aquí, una versió editada per Benny Benassi. I abans, com us comentaven, Tiziano Ferro amb italià fotografia de la tua essenza. És la música de casa, amb l'Ax en Bustó, una altra vegada. Me n'adono una nit, el temps tot t'ho ha canviat. Però en el fons què ha passat no ho sé, però ho descobriré. Sóc a dins de l'infinit, sense principi ni fi. Quan em sembla veure llum, tot es converteix en fum. Ja ho sé, costa de veure-ho. ja n'estic fart, perquè esperar, això ja no ho puc controlar. Ja no puc més, estic desfet, i cada dia és el mateix. Una vegada, una altra vegada, i sempre una altra, una altra, una altra. Avui ho tallo, però hi torno i callo, aquesta merda em pot saber. Però insisteixo com si res. I quan ja no et creu ningú, veu realment que el merda ets tu. Ja ho sé, faves comptades, però al final d'aquest camí sabrà del cert si he mentit. Es pot lluitar amb el destí, no ho pots fer amb l'esperit, ja ho sé. La veritat ja n'estic fart, perquè esperar, això ja no ho puc controlar. Ja no puc més, estic desfet, i cada dia és el mateix. Una vegada, una altra vegada, i sempre una altra, una altra, una altra. Avui ho tallo, però hi torno i callo, aquesta merda em pot saber. Tancant la paradeta amb la música de Lax'n'Busto amb Una altra vegada, fundada al Vendrell l'any 1986, una de les millors bandes de la música en general i en català en particular, era Lax'n'Busto, des dels grans èxits, un condoble compacte on trobàvem aquest Una altra vegada. Thinking About You, pensant en tu, serà el darrer tema d'aquest segment de Musicòpolis. Ens el portarà Norah Jones, des d'un àlbum que es deia Not Too Late. Això es va publicar l'any 2007. Yesterday I saw the sun shining, and the leaves were falling down softly, and my cold hands needed a warm, warm touch, and I was thinking about